τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Θα τους λιώσω. Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Μεγάλες ερμηνείες τις τελευταίες μέρες. Ακούσατε με ένα τμήμα αυτής της μεγάλης ερμηνείας από το νούμερο ένα ένοχο. Είναι και ο Σαμαράς, είναι και ο Λοβέρδος, είναι και οι υπόλοιποι. Αλλά ο Άδωνης βγαίνει κάθε μέρα σε τουλάχιστον 6-7 μέσα ενημέρωσης, συν ραδιόφωνα, συν ιστοσελίδες και εφημερίδες, και λέει και ερμηνεύει. Διεκδικεί το δίκιο του. Σωστό, ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το δίκιο του μέχρι να βγουν τα πραγματικά ονόματα, αν θα βγουν ποτέ, μέχρι να βγουν οι πραγματικοί ένοχοι, όσο ψηλά, χαμηλά και αν βρίσκονται, οι μάρτυρες να ομολογήσουν, να διασταυρωθούν, να αποδειχθούν και μέχρι τότε όλοι οι ένοχοι, όσοι έχουν ανακατευθεί με όλο αυτό, τα ονόματα τα οποία γνωρίζουμε, λογικό, οπότε και αυτοί εκμεταλλεύονται την και καλά ενοχή ή βγαίνουν στα παράθυρα και κάνει ο καθένας το δικό του πολιτικό παιχνίδι. Μέσα στο γενικότερο παιχνίδι είναι όλα αυτά. Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, λογικό ο καθένας να εκμεταλλεύεται από τη δική του τη μεριά και να μιλάει για το κούτελο. Ξέρετε τι σημαίνει κούτελο για όλους τους Έλληνες. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Εγώ εργάζομαι τα 19 μου χρόνια μπροστά τους γονείς μου. Έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου. Δεν είμαι ούτε πλούσιος ούτε φτωχός. Είμαι μια μέσα ελληνική οικογένεια. Γενικά η πολιτική μου έχει κοστίσει. Δεν μ' αρέσει να κλαίγομαι. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, την υγειά μου να έχω τα παιδιά μου να είμαι καλά. Αλλά σε εμάς τους ανθρώπους αυτού του είδους βιοπάλης, η τιμή και η υπόλοιψή μας είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Το κούτελο που λέγαν παλιά, σοβαρό πράγμα. Θα τους λιώσω. Η τιμή και η υπόλοιψή μας είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Το κούτελο που λέγαν παλιά, σοβαρό πράγμα. Το είπε καθαρά. Η τιμή και η υπόλοιψη είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Το κρατάμε. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση, όπως τα περισσότερα σε αυτόν τον τόπο, για να καλύπτονται όλες οι διαθέσεις και όλες οι ωρέξεις. Έκανε και μια άλλη δήλωση σε μια από τις εκπομπές που βγήκε, νομίζω σήμερα το πρωί πάλι, και η οποία δήλωση μπορεί να ερμηνευθεί αναλόγως. Αλλά το βέλιον είναι. Είτε για σας είναι ηθικό θέμα, είτε για μένα δεν είναι. Θα έπρεπε να πάνε τα γκαζάκια και να βαρέσουν να βγει. Yes, θα έπρεπε να πάνε τα γκαζάκια και να βαρέσουν να βγει. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμαλή. Αυτή η φωνή σας έχει λείψει από τα παλιά. Είναι ο Αντώναρος Ευάγγελος. Αντώναρος, θυμόσαστε, επί Καραμαλή, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος διαγράφει προχτές γιατί έγραψε διάφορα για τον Άδωνη. Έγραφε μέρες βέβαια για τον Άδωνη. Ήρθε του Κυριάκου με συνοπτικές δημοκρατικές πάντα διαδικασίες. Τον έστειλε. Είναι καραμαλικός. Γίνεται ένα πανηγύρι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θέματα πάρα πολλά. Ο Άδωνης αυτό που είπε για τα γκαζάκια ήταν μοντάζ, μην το δέσετε ότι ήταν κανονικό. Μιλούσε για τα γκαζάκια στην επιχείρηση της Μαρέβας Μητσοτάκη το πρωί. Οπότε το μπλέξαμε εμείς για να οξύνουμε λίγο τα πνεύματα. Αν και δεν χρειάζονται από εμάς καμία βοήθεια τα πνεύματα, είναι ήδη οξυμένα. Μάλλον δεν είναι πνεύματα. Οξυμένα είναι, πνεύματα δεν είναι. Αλλά επίσης αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Θυμηθήκαμε τον Αντώναρο, να είναι καλά η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης, όλοι αυτοί, με τις πολύ ωραίες στιγμές που είχαμε περάσει τότε. Δραστική είναι επίσης η βελτίωση της χρήσης νέων τεχνολογιών από πολίτες και από παιδιά. Από πολίτες και από παιδιά, κυρίως δε. Με συγχωρείτε. Δραστική είναι επίσης η βελτίωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών από πολίτες και νοικοκυριά, κυρίως βέβαια από, αντιλαμβάνεστε, από, και από παιδιά. Η κυβέρνηση έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας. 24 ώρες το 24ωρο. Δεν κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε, γέλασε. Διευκολύνονται καθημερινά και στη δουλειά τους και και από παιδιά. Ο Ευάγγελος Αντώναρος στα δύο ήταν Σαρδάμ. Το ένα στη μέση, αυτό που είχε πει ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αυτής της χώρας 24 ώρες το 24ωρο, μας άρεσε πάρα πολύ, δεν ήταν Σαρδάμ. Σωστό ήταν, απλά να θυμίσουμε ότι τότε ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής και όταν λες 24 ώρες το 24ωρο κάποιος είναι σε γρήγορση και ως το νου σου έρχεται ο Κώστας Καραμαλής, καταλαβαίνει ο καθένας το χιουμοριστικό και το υψηλό πνεύμα που διέπνε τους λόγους τότε, τις ομιλίες, τοποθετήσεις του Ευάγγελου Αντώναρου στο Press Room. Να γυρίσουμε στο θέμα της Νοβάρτης. Τι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία? Ποιο είναι το μόνο πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας? Οι ιδέες μας είναι καλύτερες. Βέβαια. Τα στελέχη μας είναι καλύτερα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τι είναι αυτό που έχουν και έχουν καταφέρει να μας κερδίσουν τόσες φορές? Ποιο? Ένα πράγμα. Αυτή είναι μπετόν αρμέ. Άρα το θέμα Βλάχο πώς κινήθηκε? Πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι εμείς δυστυχώς ορισμένες φορές δεν δείχνουμε την εικόνα της φάλαγγος. Δεν δείχνουν την εικόνα της φάλαγγος. Δεν είναι φάλαγγα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέρουμε και τον βλέπουμε είναι φάλαγγα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είναι φάλαγγα και όπως και κάθε κυβερνητικό κόμμα, γιατί είναι στην εξουσία. Αυτό είναι που ενώνει τις φάλαγγες τέτοιου τύπου. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι φάλαγγα. Ο Γιώργος Βλάχος, ο βουλευτής, θέτει τα θέματά του. Ο Αντώναρος έφυγε, θέτει και αυτό τα θέματά του. Καραμαλική, μητσοτακική, ακροδεξή, νεοφιλελεύθερη. Τέτοιοι δεν υπάρχουν τελευταία, έχουν γίνει όλοι δεξί, ακροδεξί. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θέμα με τη Νέα Δημοκρατία. Κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να τους βάλει εκεί να σφάζονται. Να μείνουμε λίγο στη φάλαγγα. Τι ακριβώς είναι η φάλαγγα από παλιότερη δήλωση? Είμαστε στο κρισιμότερο σημείο της μάχης. Είμαστε σαν σε μια φάλαγγα οπλιτών. Έχει μαζευτεί η φάλαγγα. Έχει δοθεί το σύνθημα της οφίσεως. Σπρώχνουμε εμείς, σπρώχνει και αντίπαλος. Μας έχει κοπεί ο λαιμός, τρέχει αίμα, έχουν πέσει μύτες, έχουν σπάσει πόδια. Όμως βλέπουμε σιγά σιγά ότι ο αντίπαλος αρχίζει και λυγίζει. Τι κάνει η φάλαγγα, Γρηγόρη, εκείνη την ώρα? Σπρώχνει δυνατότερα. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Τι πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία? Τι πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία? Μπετόν αρμέ! Επειδή το είπε γρήγορα, μπετόν αρμέ, λέει στο τέλος. Αυτό πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Τσιμέντα δηλαδή, τσιμέντα. Τούβλα, άμμος, χαλίκια. Όλο αυτό. Μπετόν αρμέ, να το πούμε εκτός από τα τούβλα. Όλα τα άλλα τα έχει, νομίζω, τον μπετόν αρμέ, ναι. Και σίδερα, και σίδερα. Όλα αυτά πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μάθαμε με την ευκαιρία και τη φάλαγγα. Απαντούσε ένα Γρηγόρη από παλιότερη εκπομπή. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε στην Βουλή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας ως καθαρός, ως θεσμικός εγγυητής των διαδικασιών, ότι θα λάψει αλήθεια. Είπε να μην κατηγορούμε αν δεν έχουμε αποδείξεις. Την ίδια ώρα κατηγορούν τους πάντες χωρίς αποδείξεις. Δεν έχει σημασία. Τα επίσημα πάντα μετράνε. Ανήγγειλε εκεί προανακριτικές. Τη σούμα όλων αυτών θα την ακούσετε στον Νίκο Στραβελάκη σε περίπου 40 λεπτά. Με το παρασκήνιο, τι είπε, τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Εδώ θα ακούσουμε τα υπόλοιπα. Έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε και σπουδαίες και σημαντικές μάχες να δώσουμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει. Συνεχίζοντας την ίδια λογική των μεγάλων λόγων και των μεγάλων έργων και της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Συνεχίζοντας την ίδια λογική της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Δημοκρατία. Μπετόν αρμέ, λέει, το ξαναλέω, είναι δύο λέξεις, έχει κάνει μία και μάλιστα σχεδόν μονοσύλλαβη. Δυσύλλαβη, άντε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα και έξω είναι η Ελληνοφρένεια, παντού είναι η Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το mail, διεύθυνση του οποίου είναι studio@realfm.gr. Να στείλετε και SMS, γράφετε real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950.

ελαφρυνά λιοντάρια στην πασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε, κοιτάνε πέρα την αδιφεγγιά της Αθήνας, κοιτάνε τον ποταμό του Ιορδάνη σφίγγοντας μια πέτρα στη χώμα. Με στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων σφίγγοντας με στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Ο πατέρα μου τον γνώρισε 6 χρονών, δηλαδή ήρθε μέσπερι και έφυγε, δεν έφυγε, τον έφυγαν. Και τον γνώρισε 6 χρονών, περίμενα έναν πατέρα ο οποίος θα με αγκαλιάσει, όπως όλα τα παιδιά που έβλεπα. Οι πατεράδες τα αγκάλιζαν, τα μιλούσαν, ξέρω εγώ κτλ. Και ήταν ένας πατέρας που τη νύχτα δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ, από τα ουρλιαχτά. Τα ουρλιαχτά λέγοντας ότι πέφταμε για ύπνο και αυτός τυναζόταν στον αέρα και ούρλιαζε, φώναζε. Γιατί ήταν από την καλοπέραση που πέρασε εκεί, από τα βασανιστήρια κτλ. Τα έβλεπε ξανά και ξανά και ξανά, σαν εφιάλτες. Δίπλα στα μάτια του έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Τους λιώσω. Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Όλο λόγια πια. Έχουμε βαρεθεί. Μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Να μείνουμε λίγο στη Βάρκιζα. Όχι όμως τη επετείου, την άλλη Βάρκιζα. Γιατί έρχεται ο σύγχρονος κομμουνιστής, ο μεγαλύτερος όλων, ο Γιώργος ο Κατρούκαλος, και αντλεί τα κατάλληλα διδάγματα. Μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου, είχαμε την εξής επιλογή. Να παραδώσουμε την εξουσία ή να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Σαν τη Βάρκιζα. Στο γιαπανάκι της Βάρκιζας. Σαν τη Βάρκιζα. Στο γιαπανάκι της Βάρκιζας. Θα παραδίναμε αυτό που είναι για μας το όπλο μας, δηλαδή την κυβερνητική εξουσία. Ή θα την κρατάγαμε. Για να μην παραδώσουμε αυτό το όπλο σε αυτούς που στον ταξικό πόλεμο είναι από την άλλη μεριά. Και νομίζω ότι καλά κάναμε. Μόνος του τα γράφει προφανώς. Δεν πρέπει να έχει κάποιον που τα γράφει. Πρέπει να τα σκέφτεται κιόλας και μάλλον τα πιστεύει. Μάλλον δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά. Αλλά από ό,τι βλέπω, για να το λέει συνέχεια, μάλλον πρέπει να τα πιστεύει. Οπότε όλο αυτό τον κάνει και πιο γοητευτικό τον ίδιο και πιο γοητευτική την κατάστασή του. Το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κυρίως με στοργή. Πάμε σε ένα σύντροφο του Κατρούγκαλου, ο Μπαλαούρας, ο οποίος, όπως όλοι οι αριστεροί, έχουν σαφή πολιτικό λόγο. Μιλάνε με γνώση, τεκμηριωμένα, δεν ανεβαίνουν σε ένα πάνελ και λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Μισό λεπτό. Ήδη για να διεκδικήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, για παράδειγμα, οι χώρες του Βίζεγκραντ, οι χώρες της Σκανδιναβικής, πώς σου λέει, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω το εξής. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπόρις Τάδε, είναι σε κόντρα. Ο Τζόνσον είναι σε κόντρα με την Πρωθυπουργό. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Στη Γαλλία. Δεν υπάρχει θέμα. Ο υπουργός. Δεν συμφώνησε με τον Υπουργό Εργασίας. Με επιχειρήματα. Είναι η μια γυναίκα υπουργός, η οποία δεν συμφώνησε με τον άλλο τον υπουργό, είναι ο Μπόρις Τάδε, και κυρίως είναι αυτές οι σκανδιναβικές χώρες που δεν ξέρουμε ποιες είναι, μάλλον του Βίζεγκραντ, δεν κατάλαβε κανείς. Δεν έχει και σημασία απολύτως να καταλάβει κανείς. Δεν θέλει να καταλάβει και κανείς τι εννοεί ο Μπαλαούρας. Τον αγοράζεις έτσι όπως είναι. Σαν τα μεγάλα έργα τέχνης. Δεν μπορεί να τα ερμηνεύεις, κάθεσαι απέναντι, βλέπεις τον πίνακα ή διαβάζεις το ποίημα και ό,τι καταλάβει ο καθένας. Έτσι ακριβώς είναι και ο Μπαλαούρας. Πολύτιμο έργο τέχνης. ξεχνάει ο Θοδωράκης, Αποστόλη μου, όταν ήταν στη Μακρόνισσο μαζί με τον αδερφό μου, του είχαν σπάσει και τα δύο χέρια και δεν μπορούσε να υπογράψει. Και τελικά υπέγραψε όπως υπογράφουν οι αγράμματοι με το δάχτυλο για να αφήσει τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Δεν τρεπόμαστε, λέω γοριγάκι. Θα χαμογελάει ο Σκαλούμπακας από πάνω, Αποστόλη μου. Αυτό ναι, αυτή τη χαρά, ποιος δεν την είχε προβλέψει. Και να χειροκροτείτε από τους χρυσαυγίτες και έρχονται τώρα και τον υποστηρίζουν. Αλλά δυστυχώς, όποτε ανακατώθηκε στην πολιτική, τα έκανε θάλασσα. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Αυτός τα καταράκωσε. Ντροπή και έσχος. Αν αυτοί αγαπάνε την πατρίδα αεριστικά, τον λαό αυτής της πατρίδας πώς τον αγαπάνε? Εφοπλιστικά, ναζιστικά, αγαπάνε. Ναζιστικά. Άστο ναζιστικά, εφοπλιστικά, βιομηχανικά, μεγαλεμπορικά, πώς τον αγαπάνε ακριβώς? Καπιταλιστικά ως πατερίτσες. Δεν τράπηκε? Μάλλον όχι. Τι να πω, άκουγα τη γυναίκα αυτή που έκλαιγε τη Δευτέρα, να πούμε, και έκλαιγα κι εγώ μαζί της, που δεν είμαι στην ηλικία να τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα, αλλά να τα έχω βιώσει από ανθρώπους που τα ζήσανε. Επειδή εχθές έλειπα, άκουσα την εκπομπή τη χθεσινή, φίλε, την άκουσα σήμερα το πρωί, την άκουσα δύο φορές. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κόσμο για τα πολύ προσεκτικά και πολύ, ακόμα και τα πιο άσχημα, και αυτό που βγήκε και τον έλεγε κολόγερο, μέχρι τη γυναίκα που δεν μπορούσε να μιλήσει, φίλε. Έχεις ένα απίστευτο επίπεδο κόσμου. Άκουγα τώρα και τώρα που περίμενα να σε πιάσω τηλέφωνο, αυτή που σου είπε ότι έκανε 5 χρόνια εξορία με τον Μίκη. Ναι. Ο πατέρας μου έκανε 2 φορές εξορία, ρε φίλε, και στον Αϊστράτη και στο Τρίκερ και στο διάλο αλλού είχε πάει Καρία. Δεν θυμάμαι που διάλογο είχε πάει. Δεν το εκμεταλλεύτηκα ποτέ και δεν υπέγραψε ποτέ, γι' αυτό και πήγε 2 φορές εξορία. Γάμισε με, ρε φίλε, ξέρεις, σε σύγχυση. Αυτό το γάμισε, μην το αφήνεις έτσι. Εγώ δεν το αφήνω να πέσει κάτω. Εγώ το κρατώ. Υπόσχεση ή απειλή, για να ξέρω. Υπόσχεση. Να σε καλά, ρε φίλε, έτσι που με κάνεις να γελάσω λίγο, γιατί είμαι φορτισμένος συναισθηματικά. Δεν το περίμενα, ρε φίλε. Επειδή άκουσα τον Άδωνη που κοβε το κοπί το πίτα, ρε. Ναι, ναι. Ονειρεύεται μια καλύτερη Ελλάδα. Τον Άδωνη το κοπί το πίτα που είχε κόσμο τη πουτάνα και αποδείχτηκε τελικά ότι το μισό ήταν καθρέφτης και φαινόντουσαν διπλάσει. Τέλος πάντων, θέλω να πω, Άδωνη, και εγώ ονειρεύομαι μια καλύτερο μέρο για την πατρίδα μου. Αλλά μην ρωτήσει καλύτερα που σε έχω σε ένα αδερφέ που σου ονειρεύομαι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αποστόλη, πόσο βλάκας μπορεί να είναι αυτός ο τσακαλώτος? Δεν ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί προσωπικά. Πόσο βλάκας μπορεί να είναι? Δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι μεγάλο στο εξωτερικό, ότι η μητρική του. Αλλά όταν μιλάει έτσι τα ελληνικά, είναι αστείο δηλαδή. Είναι βλάκας δηλαδή. Γι' αυτό τον βρίζετε έτσι, επειδή μιλάει έτσι τα ελληνικά, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν είναι το λιγότερο. Ξέρεις τι είπε ο Καλλιώτος σε μια εκδήλωση αντιφασιστική επιχούντας? Κάτω οι αγράμματοι. Κάτω οι αγράμματοι. Αυτό ήταν το σύνθημά του. Αυτός είναι όχι απλώς αγράμματος. Είναι ηλίθιος δηλαδή. Λοιπόν, πες ο Θήμιο, γιατί λέει μαλακίες τελευταία. Ο Μίκης δεν πέθανε, μεταλλάχθηκε. Σε τι? Σε Μίκη Μάουζε, σε τι? Αχ, καλώς άρεσε, έλα. Ου, αριθίστηκα. Η γυναίκα μου βέβαια λέει, το άκουσες πριν. Δεν το άκουσα, τι είπε? Λέει ο Σκάι θα κάνει έναν ουρανό όσο όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι για φιλοναζί μπορούμε. Τους λιώσω. Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Ωραία θα είναι. Περιμένουμε να το δούμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Ήρθε και ο Αντώναρος στα πράγματα. Βέβαια υπήρχε στο Twitter, έγραφε εκεί κατά καιρούς κάτι μπηχτές. Σχόλια γενικότερα. Ήρθε στα πράγματα. Θυμηθήκαμε όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, υπουργός εσωτερικών τότε, πώς το λέγαμε. Αποκεντρώσεως, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει αυτό το εσωτερικό προεδρίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος προείστατο των υπηρεσιών πυροσβεστικής, δημοσίας τάξης, τα είχαν πακετάρει σε κάποια φάση, υπερυπουργείο. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είχε μεγαλουργήσει τότε, αν θυμόσαστε όλοι, ως υπερυπουργός. Με το που έσκασαν οι φωτιές στην Ηλία, εμείς είχαμε και τηλεοπτική και ραδιοφωνική ελληνοφρένεια τότε στο Sky και είχαμε θέσει ένα θέμα για την ευαισθησία του Προκόπη Παυλόπουλου την επόμενη μέρα λοιπόν στο Press Room. Και εκπρόσωπε, εσείς μπορείτε να βλέπετε τέλος πάντων κάπως καλά τα πράγματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ωστόσο όμως, ακούμε και στην κυβέρνηση υπάρχει κάποια ταραχή, ή αναταραχή μάλλον για την ακρίβεια. Εχθές κυκλοφόρησαν για παράδειγμα φήμες περί παρέτησης του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Καταρχήν να σας ρωτήσω αν ισχύουν οι φήμες, οι πληροφορίες ότι όντως υπέβαλε την παρέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν έγινε δεκτή. Προφανώς δεν αντιληφθήκατε το χιουμοριστικό χαρακτήρα της εκπομπής που πυροδότησε αυτές τις ανυπόστατες φήμες. Είμαι βέβαιος ότι όσοι ακούν χιουμοριστικές εκπομπές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν και αίσθηση του χιούμορ. Το θέμα εδώ δεν είναι ότι αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια χιουμοριστική εκπομπή που θέτει τα θέματα της. Είναι ότι τα θέματα ευαισθησίας και παρετήσεων τίθενται πια σε αυτόν τον τόπο μόνο από χιουμοριστικές εκπομπές και μόνο ως φάρσα από τότε, από το 2007 και λίγο πριν. Και βεβαίως όλα τα επόμενα χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τεθεί τέτοιο θέμα στις άλλες εκπομπές που είναι και αρμόδιες να καλύψουν την ενδεχόμενη παρέτηση ή να διερευνήσουν την ευαισθησία, την πολιτική ευθύνη και ευαισθησία όλων αυτών που καμώνονται τους πολύ σοβαρούς και διεκδικούν ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Τώρα χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, αν μπορείτε κλείστε το κιόλας, 30 δεύτερα νομίζω είναι, ο Νικήτας Κακλαμάνης τραγουδάει. Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια με στα θερινά τα σίνεμα. Σταματώ για να μην κλείσετε τους δέκτες της τηλεόρασης. Για του ραδιοφώνου, είναι από μια εκπομπή της ΕΡΤ για το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, αναφιέρομαι και θέλησε εκεί να τραγουδήσει, να εκτελέσει τα πάντα, τους πάντες, συσκευές, ηχεία, αυτιά, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ευτυχώς είναι πολύ καλός στα υπόλοιπα, στην πολιτική δηλαδή, ας μην είναι τόσο καλός στο τραγούδι. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Allez retour. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Εξόριστος από Γαλλία. Και εσύ, τι εξορεί αυτή στη Γαλλία πια? Από ποια πόλη? Από Σέναζερ, βόρειο-δυτική Γαλλία. Δεν βαριέσαι. Όμορφη πόλη κι αυτή. Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές. Απέραντη δρόμη, κλεμμένες ματιές. Το λέω για να ταιριάξει μάλλον αν είναι εξόριστο στη Γαλλία. Για πες. Ναι, λοιπόν, διάβασα στο Facebook ένα άνθρωπο που κατέβασε ο Θήμιος. Μου άρεσε πάρα πολύ σχετικά με τον Μίκη και τη συγκέντρωσή τη Κυριακή. Κομμάτι από την εκπομπή ήταν. Εγώ δεν ακούω την εκπομπή. Εδώ είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να ακούσω διαδικτυακά ή λίγο με μπερδεύει. Καλά, δεν σκέφτηκα ότι πιάνει που πάρνει θα εκεί. Αυτό που ήθελα να πω είναι, θα ήθελα αυτό το άθρο να το παντρέψω με το όλαρια όλαρα του Νιόνιου. Είναι το τέλειο και το πλέον αντιπροσωπευτικό. Και κατά περίπτωση εδώ ρίχνει και χιόνι. Η επόμενη αμφίεση του Ψωμιάδη, ξέρεις ποια θα είναι? Κολομπίνα, το έχουμε πει, ποια? Υδραυλικός. Θα τοποθετεί ένα τυφόν στη λίμνη Κορονία, σε αυτήν που του είχαν δώσει κάτι εκατομμύρια για να την γλιτώσει. Θα βάλει ένα τυφόν εκεί κανονικά. Αυτοί οι 11 μήνες φυλακή που έχει καταδικαστεί ο Ψωμιάδης, με αναστολή βεβαίως, με αναστολή τώρα, για παράβαση καθήκοντος και απιστία. Λάση, λάση. Τι λάση, παιδί μου, δικαστήριο λέγεται. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος ο Παναγιώτης. Για τη διαφήμιση αυτή που απαγορεύτηκε, τα μόνα λεφτά που πήρε ήταν για το σανό του αλόγου, τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, η κορώνια που είπε, η λίμνη δεν είναι κορονία. Που κατηγορείται για ρήπανσή τη, αποξηραμένη λίμνη είναι, χέσε μας. Όχι, είχε πάρει το πακέτο για να φροντίσει για να μην γίνει. Βέβαια, μας δημιούργησε χωράφια επιπλέον. Έχεις όμως χωράφια όμως, να τα λέμε και τα καλά. Ναι, να λέμε και τα καλά. Δεν τα λέμε όμως. Είδα χθες το βράδυ μια συνέντευξη που έδωσε ένα διαδικτυακή εκπομπή, τέλος πάντων, με Μαρία Κάτσι, δεν θυμάμαι το επίθετο της. Κάλας, κάλας. Φιλίπε, ένα ψωματάκι όμως, έτσι. Τι απ' όλα, είπα πολλά. Καλά, ναι, πολλά είπε, ρε παιδί μου, αλλά είπε ένα βασικό. Εκεί για το Βερίκιο που είπε ότι σα κόψανε και καλά, επειδή έκανα τη συνέντευξη και όχι για τα νούμερα. Ρε φίλε, για τα νούμερα σα κόψανε, αφού δεν κάνατε νούμερα. Ξέρει κάτι που δεν ξέρω? Ναι, πιστεύει ότι δεν σα κόψανε για τα νούμερα. Παίρνει από τον Αλφα. Όχι, μπορώ να σου αποδείξω τώρα ότι σα κόψανε για τα νούμερα. Εσεί φύγατε και τα νούμερα παραμείνανε, έτσι δεν είναι? Α, πολύ καλό, μπράβο. Ναι. Έχω φτάσει εσύ. Ναι, τον κύριο Απατεωνίσκο. Λάθος πήρατε. Λάθος. Ναι. Εσείς ποιος είστε? Δεν είμαι αυτός που ζητάς. Δεν είμαι αυτός που ζάχνει με λουλούδια στη γιορτή σου. Δεν είμαι αυτός που θα πιάσεις και πάνω σου κρατήσου. Δεν είμαι αυτός που θες, δεν είμαι αυτός που θες. Δεν έχει σημασία, μου δώσανε αυτό το τηλέφωνο να πάρω τον κύριο Απατεωνίσκο. Δεν είμαι αυτός που προσκαλείς τη νύχτα σαν φοβάσαι. Εγώ είμαι αυτός που χάνεται και αυτό να το θυμάσαι. Δεν είμαι αυτός που θες, δεν είμαι αυτός που θες. Δεν πήρατε σωστά. Πρέπει να πάτε στο μπάνιο πάνω από τον νηπτήρα. Α, και να σηκώσεις το άλλο το ακουστικό για να μπορούμε να μιλήσουμε. Βασικά να δεις τον καθρέφτη. Γιατί κλείνεις τη Λουκά το τηλέφωνο, αφού είναι ερωτευμένη μαζί σου. Μόλις τη κάλεσε κλείνει. Μα έτσι είναι ερωτευμένη μαζί μου. Επειδή την έχω στην πίεση, στην άρνηση. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Να την έχεις τις γλύκες. Να της πεις ότι θα κάνεις εκπομπή μαζί της. Να της πεις ότι θα τη βγάλεις και εξώφυλλο στο μαγαζί που τραγουδάς. Ότι θα την πάρεις να τραγουδήσεις μαζί. Να δεις πώς θα αλλάξει. Θα πάψεις να είσαι μακεδονοφάγος. Δεν ξέρω, είμαι δύσπιστος. Δεν είμαι αυτός που θες. Ναι. 92 Είμαι από τη Μελβούνη είμαι. Θα ήθελα να σας παρακαλώ. Δεν ξέρω ποιος μιλάει τώρα. Ο Καλαμούκης. Α, ναι. Ήθελα να μιλήσω κάτι για το Σκοπιανό. Με ποιον θέλει να μιλήσει. Ναι. Όποιος είναι ο αρμόδιος. Μισό το. Σας στέλνω στον Νίμιτς. Όπως έχετε μάθει, εκεί η διοίκηση, ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, με την ευρία έννοια, προχωράει σε περικοπές, μειώσεις μισθών και μάλιστα έφτασε και σε ακρόητες. Προχθές, στο ίδιο βαρημένο κλίμα, προσθέθηκαν και 4 απολύσεις όλων των μελών της Απεργιακής Επιτροπής. Αυτό, ή να είσαι αριστερός ή να μην είσαι. Διαλέγεις και κάνεις αυτό που πρέπει. Οι εργαζόμενοι εκεί κινητοποιούνται, κάνουν απεργία, έχουν τα θέματά τους. Από εδώ δύναμη, κουράγιο, να πάνε όλα καλά και γενικότερα στο χώρο, γιατί έχουμε θέματα πάρα πολλά. Εμείς εδώ στα υπόλοιπα. Ας γυρίσουμε πάνω στο μέτωπο. Δείτε το μέτωπο του ανακαινισμένου σπιτιού. Κόμμα που γεννήθηκα, ποτέ μου δεν σαρνήθηκα. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, αγιατρεπτό μεράκι μου. Το σπίτι έγινε βαφτή από το 2007. Κι αν τον κόσμο γύρισα, κοντά σου ξαναγύρισα. Ξεκινήσαμε την αυτοψία από το ισόγειο. Πάνω στην πόρτα της εισόδου υπάρχουν έντονα τα σημάδια της φθοράς. Της γειτονιάς μου τα παιδιά. Ξυπνήστε, ήρθανε. Πέραν λουλούδια και κλαδιά. Ο κήπος γέμισε πουλιά και έγινε η μέρα πασχαλιά. Ξυπνήστε, ήρθανε. Της γειτονιάς μου τα παιδιά. Πέραν τα 4 κλειδιά. 1, 2, 3, 4. Το σπίτι γέμισε με φως και έγινε ο ήλιος αδερφός. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Σπίτι μου, σπιτάκι μου και αυτό το καλυβάκι μου. Πάλιωσαν οι θάλασσες, μονάχα εσύ δεν πάλιωσες. Κουζίνα είναι νέο σετ. Εννοείται ότι είναι φτηνή η κουζίνα αυτό λέει. Έχει κλείσει εταιρεία 5 χρόνια 6. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, λαμπριατικό κεράκι μου. Την καρδιά μου πότισες και βάλσα μου με πότισες. Δείτε εδώ, το μάτι, βλέπεις, πάρ' το πλάνο με εδώ. Ανακαινισμένο σπίτι από τα χρήματα της Νοβάρτης. Από το κορυφαίο ρεπορτάζ, μια που μιλάγαμε για δημοσιογραφία, το χώρο δηλαδή, από τα κορυφαία ρεπορτάζ του πλανήτη για το θέμα της Νοβάρτης. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, τα υπόλοιπα αύριο, στη γνωστή ώρα, τώρα Λαός, τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο Νίκο Τραβελάκη. Γεια σας. Ξέρω στη συνέντευξη που έλεγε για την ΕΡΤ. Γιατί δεν πάτε στην ΕΡΤ. Δεν μας δίνανε πολλά, να το πω να τελειώνουμε, έτσι. Δεν μας δίνανε πολλά. Δεν σας δίνανε πολλά. Τώρα να πάμε τώρα εκεί για 500 ευρώ, τι να τίμαστε, ας πούμε, τίποτα από αυτούς τους εργαζόμενους που δεν ζημιάζουν το 500 και κατεβαίνουν για τη Μακεδονία. Όχι. Μην με βγάλεις ένα, δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά παίζουμε. Σας είπαν ότι θα είχε το δικό του, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ μια γραμμή ή θα είχε κάποια κατεύθυνση ή σας αφήσαν το ελεύθερο. Εσύ είσαι θεατής εκπομπής, φαν. Φαν. Όσο μπορώ, σε βλέπω, ρε φίλε μου κι εγώ. Εσύ είσαι τηλεθεατής εκπομπής, εκεί ήθελες να δεις την εκπομπή στην ΕΡΤ. Όχι, εγώ. Εγώ ήθελα, αν εσύ αντιμάχεσαι την ΕΡΤ και λες ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή του οποιαδήποτε κυβερνώντος κόμματος. Δεν είναι. Α, μπορεί να είναι. Α, μπορεί. Το... επειδή εξέτασα αυτή την πιθανότητα, έλεγα άστο τώρα με τις πιθανότητες, μην γίνουμε και ρεζίλη. Όχι, μπορεί να πας εκεί και να αντιτακτείς και να δώσεις το δικό σου βήμα την ώρα που θα είσαι στην ΕΡΤ. Με δημόσιο χρήμα, καλή φάση. Αυτό σε επέλεξε τώρα. Από σένα θα γλιτώσουν. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να κάνετε μια τέτοια. Σαν αριστερή πραγματική, να μπείτε μέσα στο σύστημα, α πούμε, για να το χτυπήσετε. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ έτσι πως το λες, δεν το είχαμε θέσει στο μυαλό μας. Έλα, γεια. Θέλω ήθελα να σου πω κάτι, ρε, για τους μουτζαχεντίνες του Θοδωράκη που βρίζουν τόσο πολύ εσένα, τον Νίκο και τον Θήμιο. Δεν ξέρω αν ξέρεις, κάναν μια συναυλία οι Maiden στην Αυστραλία και κάποιος από το κοινό, όχι οργανωμένη ομάδα, ένας, χαιρέτησε ναζιστικά. Σταματάει ο Μπρους εκείνη την ώρα τη συναυλία, λέει ότι ναζιστικοί χαιρετισμοί δεν αρμόζουν στους Maiden. Όσο και να τον παρακαλάγαν οι παραγωγοί και όλοι αυτοί δεν συνεχίσανε και όλο το γκρουπ, ο Στίβ Χάρις και ο Μάρεϊ βγάλανε φωτογραφία με κάτι μαυράκια και τη στείλανε παντού και λένε οι Iron Maiden δεν είναι ρατσιστές εσύ, δηλαδή με ερωτηματικό εσύ τι αν είσαι. Και σκέφτομαι ότι ένα γκρουπ σαν τους Maiden που δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο, όταν έχει τέτοια ευαισθησία στο ρατσισμό, πώς θα έρχεται αυτός ο Θοδωράκης που έχει προσφέρει τόσα που κανείς δεν το αμφισβητεί να είναι αγκαλιά κάτω με φασίστες. Ήθελα δύο λεπτά από το χρόνο σου να πω δύο-τρία πράγματα για που μου έχουν έρθει στο κεφάλι. Αυτοί που προφυλάσσονται οι μάρτυρες αυτοί, δεν πρέπει πρώτα απ' όλα για να μπουν σε αυτό το καθεστώς, πρέπει να έχουν αποδείξεις. Σωστά, μέχρι εδώ. Λοιπόν, για να έχουν, υπάρχει περίπτωση τώρα για όσοι τα έχουν πάρει να πιστεύουν ότι τα έχουν πάρει χωρίς να έχουν κατοχυρωμένοι άλλοι μια ηχογράφηση, μια βιντεοσκόπηση. Και εκτός από αυτά, στο τέλος θα βγουν ότι τα στελέχη της μαμάς εταιρείας της Νοβάρτης παίρνουν τηλέφωνο ότι η μαμά εταιρεία να στείλουν τα λεφτά και τελικά τα κατάλαγαν αυτοί. Θα βρεθούν τα στελέχη ότι τα έχουν πάρει και δεν έχει πάρει κανένας πολιτικός τίποτα. Και αν πραγματικά θέλουν να βλέπουν που πάει το χρήμα το μαύρο, να βάλουν τσιπάκια σε όλα τα χαρτονομίσματα. Τίποτα ήθελα να σου πω ότι έτσι όπως πάτε σιγά σιγά, όπως πάει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, μα αν αποδειχτεί ότι ο Άδωνης δεν χρηματίστηκε τελικά, ο Άδωνης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Να το πάρουμε λίγο χαμπάρι. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θήμιο για την εκπομπή τη Δευτέρα και ένιωσα πολύ μεγάλη τιμή, παιδιά, που είμαι Ελληνίδα με όλα αυτά που είπε ο Θήμιος. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και να είστε καλά. Τώρα που δώσαμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τα τρένα, δεν ρίχνετε μια ματιά να δούμε ποιοι έχουν τα τρένα εκεί στα Σκόπια? Και αν δεν βρείτε λαβράκι εκεί, δεν πάμε λίγο πιο πάνω? Τι είναι το Μαυροβούνι, το Κόσοβο? Ποιος έχει τα τρένα στα Σκόπια? Δεν ξέρω, αυτό λέω. Μήπως τα έχει κάποιος και θέλει να τα βρούμε για να μεταφέρει τα προϊόντα του. Α, λες? Τι, γιατί νομίζω ότι νοιάζονται ρε εσύ να τα βρούνε ρε τώρα? Χεστήκανε ρε εσύ. Κάποιος είναι να οικονομήσει. Ο μόνος που θα μπορούσε να οικονομήσει από αυτή την περίπτωση είναι να περάσει ένα τρένο, να πάει προς Ευρώπη. Αυτά. Κύριε Αποστολή. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καταρχήν καλημέρα. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι σήμερα κυκλοφορεί το πολύ καλό δρόμο, περιοδικό δρόμο σχεδία. Το τέφρος Φεβρουαρίου. Γεια σας. Ξέχασε ο ελληνικός λαός, φίλε. Πηγαίναμε κάθε Σάββατο στην ταβέρνα. Πηγαίναν οι ταρίφες στην Ομόνια και βάζαν τους δημοσίους υπαλλήλους στο ταξί 5-5 που περνάγαμε έξω από την Οφάρτης και μας έλεγε αυτό το φάρμακο θα πάρεις. Πηγαίναμε στο φαρμακοποιό, του δίναμε και μπερμπουάρ και ανεβάζαμε την τιμή. Τα ξέχασε ο ελληνικός λαός αυτά. Είναι αχάριστος. Τούσου, γεια! Όταν είσαι υπουργός, το να πίνεις και να τρως είναι μες στο ρόλο σου. Για να πάει μπροστά η Ελλάς, ό,τι πιείς και ό,τι φας και ό,τι αρπάξιο. Στο βωμό της λευτεριάς, ό,τι αρπάξεις και ό,τι φας δεν υπολογίζεται. Στις προόδου το βωμό, η συνάλλαγη βουνό, μην την εμποδίζεται. Στο παξίσι ο Θεός δεν κάνει κρίση. Στο φαΐ και στο παξίσι ο Θεός δεν κάνει κρίση.